الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم سورة أعراف التمسي بارا آیت نمبر 48 49 50 51 52 53 اتم سپارہ سورہ اعراف آیت نمبر 48 یوکم 50 50 یو 50 دو 50 دری 50 ندین مخ کے سبق کی چکل جنتیان جنت تلاشی دوزخیان دوزخ تلاشی ناغوی پمینس کے کم مکالمی وی یو بل سر خبری وی آغی خدای پاک ذکر رکھو اصحاب اعراف دا غی ذکر موشو چی دا کم خلق دا جنت او دا دوزخ پا مینس کی یو دیوال دی یو چت زیدی دا اعراف خاوندان چی دا غوی نیک عمل او بد عمل دا برابر وی اغوی با دا غلط ناس دی اغوی تا با جنتیانو مخکاری دوزخیان با متخکاری جنتیانو سرم خبری کئی دوزخیانو سرم خبری کئی دینن سبق کی دا غد اعراف خاوندان دا به جهنمیانو سره خبرې کوي مکالمه کوي جهنمیانو ته چې وګوري ورته به ووایي وبه پیژنې چې دا خو هغه فلانکي فلانکي فلانکي دا دي چې په دنیا کې دغه خلکو غرور او تکبر کو ځان یې غټ حسابو لوی حسابو مال دولت باندې قوم قبیلې باندې په پاټۍ باندې خاندان باندې په دې به فخر او غرور کو نا اللہ احکامات ایر کلیو اللہ ایر کلیو پیغمبر ایر کلیو خاوندان دا اعراف پا دغی خلکو تا ووی چه تاسو تا اغا خپل مال دولت سه فیده در کلا قوم قبیلی تاسو تا سه فیده در کلا خاندان تاسو تا سه فیده در کلا تاسو پاتو سر تعلق ساتا اغا پاتی تا لسه فیده در کلنن اغی پاتی خو تاسو دا اللہ دا عذاب نخلاص نکلی دا خاوندان دا اعراف چه کم کافر و سره لګیا دی او مکالمه کوي د دې مقصد او خلاصه دا ده چې دا مون خبرداري الله پاک چې خیال کوي په دې دنیا کې په خپل مال دولت باندې فخر او غرور نه الله دې نه ایر نشي په دې دنیا کې ستا قوم دی قبیله ده د مټو طاقت دی هر څه د سره دی خیال کوي په دې باندې غرور او تکبر نه کی دا دې بیا نشي خلاصولې د الله د عذاب نه دا الله دا عذاب نه چې به د خلاصۍ هغه به د الله احکامات منل د پیغمبر علیه السلام طریقې خپلول هغه به ته خلاصۍ دا د دې مقصد دپاره دا مکالمې ده جنتیانو د جهنمیانو په منځ کې الله نقل کوي ونادى أصحاب الأعراف أواز بوك يا خاوندان دا أعراف رجالا بازي كسانو تا يعرفونهم چه پیجنی بے دی بی سیما هم پتندو باندی پیجنی بے چه دا فلان کیری فلان کیری دا جهنم یعنی قالوا دا أعراف خاوندان بوتا وي ما أغنى عنكم خلاص نقلي تاسو لرا جمعوكم أغا جماعت ستاسو أغا دل ستاسو قوم قبيلي ستاسو پاتي ستاسو وما كنتم تستكبرون أو أغا چه تاسو تكبر كون كي غرور كون كي پا دنیا كي خوبا تاسو زان پس پینسي راخ کلي زان تم دهر لوي و غط وي أغي غط والي أغي غرور و تكبر خنن تاسو خلاص نقلي او په دنیا کې به دې غټو غټو یو بل خبره کوله دا غیم الله پاک دلته ذکر کوي قرآن مجید کې بل ځای کې راغلي چې دا غټ غټ خلک د دې غریبانانو متعلق به دوی یو خبره کوله چا به ورته ووایي دا مسلمانان غریبانان دا د الله په نیز باندې ښه دي غوره دي الله پرې احسان کړی دی د ایمان خاوندان دي نو دې غټو کافرو به وي دې مالدارو دې متکبرینو هؤلاء من الله عليهم بم بيننا دا خلق تي چا الله په احسان کړی نه چا کمی شته د چا نشته د چا پرتوک شته د چا نشته نه چا ټوپه شته د چا نشته یو ټیم مته روټه ملاویږي او درې ټیم مته نه ملاویږي دا په احسان کړی دی الله پاک کدا خدای پاک یې کړی دی احسان خو الله په مونږ کړی دی چې دولت یې را کړی دی قوم قبیله او خاندان یې را کړی دی د دنیا نعمتونه یې را کړی دی نو مونږ بهتر شو که دوی بهتر شو د قیامت په ورځ چې کله دغه غریبانان جنت ته الله ولیږي الله به دې کافرو ته ووایي وګورئ جهنمیانو دغه جنت ته هؤلاء الذین آیا دا هغه کسان دي اقسم چم تاسو به قسمونه خوړل لا ینالهم الله برحمت چې وبه نه رسیږي دوی ته د الله رحمت دا د الله د رحمت نه لرې دي ځکه خدای پاک خوار پیدا کړي دي دا هغه غریبانان دي اوس الله وتبو فرمایو ادخلوا الجنه داخل شي جنت لا خوف عليكم نبير پتا سو باندې ولا انتم تحزنون او نبا تاسو غم جن هي جنت ته داخل شي په دنیا کې خو تاسو غریبانان وي تاسو چې دینو فقرا وي تاسو کمزوري وي لیکن تاسو اعمال د قران او د حديث مطابق تاسو اعمال نیک او صالح دا اغنیك اعمال الصالحة و دا وجنا نن جنة داخل یو دا دی آیات معنى دا دا هؤلاء الذين اقسم شه دا غریبانان و متعلق پا دی کافر وی دی غط و غط و مالدار شه دا دا اللہ دا رحمتنا لری اللہ و یو زمان دا رحمتنا لری دی و کما تا نیز دی دی اللہ و تو ویزه جنت شه دوی دا خدای پا نور سزاور کی پا دی جهنم دی و اسوزی چه گوره مونگا غد مال دولت ها غریبانان زمونگا جنت تلالل او نن مونگا سوزو پا جهنم یو دا دی آیات مانه دار بلا دا دی آیات مانه دار دا خاوندان دا اعراف پا ملامته که چه گوره تاسو خو خلاص نکره مال دولت دا جهنمیان بوته اوی چه تاسو خون جنت تلال نره کن اوز پا دی نیز نیز که راز ورن یه نه جنت تلاله و نه دوزخت خون نیه راغلی خود دوزخت برازه خو په دې منځ کې خو رازوړه نه یې که نه اعراف کې یې دقه ټیم کې به الله دې کافرو له سزا ورکوي دې د اعراف خاوندانو ته به الله وفرمایي داخل شي جنت ته ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا خوف زما په مهربانۍ جنت ته داخل شي هؤلاء الذين ایا دا هغه کسان دي اقسمتم چې تاسو به قسمونه خوړل اے کافرو لا ینالهم الله برحمت چې او به نه رسیږي دوی ته د الله رحمت په دې به الله رحمتونه کې دا به همدقسې د عراف کې پراته وي الله به د عراف خاوندانو ته ووایي ادخلوا الجنة داخل شئ جنت ته لا خوف علیکم نه به یره په تاسو باندې ولا انتم تحزنون او نه به تاسو غمجن نو دا د عراف خاوندان د الله په فضل او په احسان دا به جنت ته داخل شي دیروستو آیات کې عزتمنو جنتیان جنت ته لاړل دوزخیان دوزخ تلار یو بل ببینی رشتدار ببینی یو بل پلار ببینی رور ببینی زوی ببینی خز ببینی بچی ببینی یو بل سوک پا جنت یو سوک پا دوزخ یاران دوستان ببینی یا با عام جهنمیان یو بل ببینی نو دا جهنمیان با چغی تلگیو بخوراکی من خودل تا اسوزید تاسو له خدای پاک کوم رزق درکړی دی هغه لږ شانتې مونږ له راکړي، لږ اوبه خو راکړي، ته لږه تنده خو ماته شي. جهنمیان به ورته ووایي چې دا هغه نعمتونه دي چې دا په تاسو باندې الله حرام کړي دي، دا خالص د جنتیانو لپاره دي، تاسو له مونږه دا نعمتونه نشو درکول. او د هغې یو څو ودې به الله دلته ښیي چې تاسو ولې جهنم ته رالی، د دغه نعمتونو نه ولې محرومه شوې، د هغې څه وجه ده. هغه وجه به دې ځای کې خدای پاک اوس په دې بل یاد کې فرمایي: ونادا اصحاب النار، آواز به وکړي هغه خاوندان د جهنم د اور، اصحاب الجنة، خاوندان د جنت ته، ان افیزو علینا من الماء، چې را توی کې په مونږ باندې لږې اوبه. لږې اوبه خو راله راکړي چې لږې اوبه خو وڅکو. عزتمندو، بهترینه صدقه د احادیثو نه ثابته ده چې هغه اوبه دي. یو تابعي تیر شوی دی، ابو موسی صفار رحمه الله، د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه تپوس وکړ، وایي د ټولو نه بهترینه او افضله صدقه کومه یوه ده. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل، وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې بهترینه صدقه چاته اوبه ورکول. او تاسو اورېدلي نه دي قرآن مجید کې چې جهنمیان به جنتیانو ته ووایي چې مونږ له لږې اوبه راکړي؟ نه، بهترینه صدقه چې ده نو هغه اوبه دي سړی چاله اوبه ورکړي. عزتمندو، مونږ ته ځان بدې ښکاري چې چاله اوبه ورکړو. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو روژهدارو له روژه ماتې ورکړي. صحابه وفرمایل: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، زمون دومره طاقت کم دی چې مونږه چاله روژه ماتې ورکړو. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل: ولو بشق تمرتن، د قجور یو ټوټه ولی نی هغه ورکې، یا لږې شانتې اوبه ولی نی، یو ګوټ اوبه ولی نی هغه وله ورکې، دا هم روژه ماتې. د حدیث کې هم د اوبو ذکر راغلی. عزتمندو، په لار کې کولرې ښودل چې خلک تې اوبه وڅکي ډېره لویه صدقه ده، ډېر لوی خیرات. خلک لکونه او کروڑونه روپۍ لګوي، خرچ کوي، صدقې کوي، خو د دې ټولو نه بهترینه صدقه هغه چا ته اوبه ورکول دي. کوی ویستل صدقې جاریه ده، چې په ځای کې چېرته یو لار کې کوی وباسي او خلک تې ځي راځي او اوبه تې څکي، زناور تې اوبه څکي، دا ډېره بهترینه صدقه ده. جهنمیان به ووایي: ان افیدو علینا، چې را توی کې په مونږ باندې من الماء، د اوبو نه، او مما رزقکم الله، یا هغه چې رزق درکړی دی تاسو له خدای پاک. قالو، دا جنتیان به ورته ووایي: ان الله، بېشکه الله پاک، حرمهما علی الکافرین، حرام کړي دی لره په کافرانو باندې. د کافرو باندې دا نعمتونه حرام دي. دنیا کې تاسو ښې مزې کړي دي، اوس آخرت کې دغه مزې ستاسو لپاره نه دي. دا جهنم ته ولې راغلي دا کافران؟ عزتمندو، الذين، الله پاک فرمایي، دا هغه کسان دي، اتخذوا دینهم، چې نوی دین خپل لهوا و لعبا، په ټوقو په لوبو سره دین پورته به ټوقې او لوبې وي، اهل دینو پورې به ټوقې لوبې کولې، یا به دین پورې ټوقې او مسخرې کولې، چې څه به یې زړه غوښتل هغه به یې کول. د الله حکم ته به یې نه کتل، د ځان حلالول او حرامول، دا دین پورې ټوقې مسخرې. مخکې تیر شو سبقونه، دا دین سنجیدګۍ سره نه قبلو، خپل خواهشات چې زړه به ورته سوي هغه به یې کول، نفس او شیطان چې به ورته سوي هغه به یې کول. د الله حکم ته یې غاړه نه ایښوده، دا ورته یو ګپ ښکارېده. یو وجه خدا ده، ځکه نن دوی جهنم ته راغلي. اتخذوا دینهم، چې نیوی دین خپل لهوا، په ټوقو سره و لعب او په لوبو سره. او دویمه خبره: وغرتهم الحیات الدنیا، دوکه کې اچولي دوی لره ژوند د دنیا. دا د دنیا سره محبت ډېر و، هغې کې داسې ورغرق شوي چې د حلال او د حرامو تمیز ختم شوي. خو چې دا دنیا را جمع کړو په هره طریقه باندې، چې خو چې دا دنیا زیاته شي، د آخرت نه یې غافله کړي. نو د دنیا محبت دوی نن جهنم ته روسي، او بل د آخرت دروازې نه انکار. دوی ورځ د آخرت بالکل ایره کړې وه. فالیوم، پس الله فرمایي، نن ورځ ننساهم، هيرومون دويلرا كما نسو لكسنجة دوي هيركلي ولقاء يومهم هذا ملاقات دروزي دوي تدادا دا دا اخرت روز دا ملاقات الله سره ملاویدل حساب کتاب دا دوی هیر کړو الله وینن مام هیر کړی یعنی روز دا اخرت نه انکار تی دوی کو دا غی دا وجینا نن دوی جهنم کې پراته و ما کانو بی آیاتنا یجحدون او دوی دا آیاتونو زمون نه انکار کوون انکار یې کو دا دنیا مینې او محبت دا اخرت نه انکار او نه غرنګ دین پر ټوک او مسخره دا ټول انکار د دوی الله فرمای دا غي د وجه نن دوی جهنم ته راځي حالانکه الله فرمای دوی ما تیار کینو ساتلې دوی ته ما حق واضح کړو ښکاره کړې مې وته قران مې وته را لېږلو پیغمبر مې وته را لېږلو معجزات مې وته را لېږلو دین په خدای نه په پیغمبر ایمان راوړل نه کتاب منه نیچه دینو اغا معجزاتو تا قتل خپل پا دنیا کی مست او دا مرک پا انتظار ناستو خپل پا بلوانی علولی و چیزا انجام تا بگوی سبا کی او دا دا قیسی دا کولی چی منگ باندی اللہ رحم کرده سنگ پا دی دنیا کی رال را کرده او دا مزی چرچی دی دل تا چی را باندی رحم کرده ال تا ممرا باندی کی او بس خپا پا خپا ناست او منگ دا اللہ خوخیو زکی دا دنیا منگ لرا کرده نو چې خوښي یو اخرت په موږ لرا کوي بس په انتظار ناست دي الله پاک فرمایي ولقد جئناهم فتعي سره راتل کړي موږ دوی ته د کتاب په کتاب سره فصلناه على علم چې واضح کړي موږ هغه لره په خپل علم سره هدن هدایت و رحمتا و رحمتو لقوم يؤمنون لپاره دا قوم چې هغوی یقین ساتي ایمان یې راوړ هل ينظرون الا تأویله دوی انتظار نه کوي الا تأویله مگر د دا انجام داره قرآن ته ورته راغلي وو دقه کتاب چې ورته ما نازل کړی وو دې کې راغلي وو که چېرته تاسو دا پیغمبر ونه منه دا کتاب هم ونه منه د الله وحدانیت هم ونه منه نو بیا عذاب د الله به دباندې راشي دوی به په دقه انتظار وو چې د الله عذاب به کله راځي رادي شي که دوی په دغه انجام ته ناست یوم یأتی تأویله په کومه ورځ چې راشي او ښکاره شي هغه انجام دغې يقول الذين يبوي هغا كسان نسوه چير كريو دي لرا من قبل مخي قد جاءت رسول ربنا بالحق بيا بدوي اقرارو كي بيا بدوي هوي چه پتائي سر راغل يومون تا پیغمبران دا رب زمونگا بالحق پا حقا سان بلکل دا الله پیغام اغا دغا پیغمبران مون تا روڑيو بيا بدوي سر اب دغل تا دا سفارش غمش چه او سوشتا كي خلاصم كي الله فرمائي زما دربار كي حس سوخ سفارش نشي کولي دا مو آئے چه منگا سو خلاص کی دلتا نسفارش پا مدد دوی سو کونی کی او بل دا چه دوی با آخرت کی بیا ہوئے چه منگا دنیا تا واپس ہو لے گئے منگا بیا دا غسنا اللہ تا فرمائی باز دنیا جن ختم شوی دوبارہ ستاسو دنیا تا تلل نشتا تول وسائل با ختم شی اسباب دا خلاصی با غن ختم شی نبی سوک سفارش کون کیوی او نه به دوی دنیا ته واپس کړی شي الله به ورته وایي زه جهنم ته جهنم ته بیا الله واس فهل لنا من شفعا آیا شته دي زمونږ لپاره څوک سفارش کوونکي فیشفعوا لنا چې سفارش وکړي زمونږ لپاره یو او نرد یا مونږ واپس کړی شو فنعمل مونږ به عمل وکړو غیر الذي بغیر د هغې نه کنا چې و مونږ نه عملو چې عمل هم کوو دنیا کې مونږ بد عملونه کول اوس به مونږ بد عمل نه کوو کفر به نه کوو شرک به نه کوو ګناهونه به نه کوو الله پاک په ورته وفرمایي قد خسروا انفسهم دوی په خساره کې اچولو خپل ځانونه و ضل عنهم رک پشي د دوی نه ما کانو یفترون هغه چې دوی کوم جوړول کول د ځان یې دروغ جوړول هغه هر څه دوی به یې بوتان به هم خلاصوي اغا بوتان بمدیانوی اغا معبودان مغیر الله نه علاوه بل سوک پیس سوک دا دی امدادو نکی اغا مال دولت اغا بمدارشی اغیب اوان پا کار رانشی قوم قبیلا پارٹی وغیره اغا بین پا کار رانشی و ضل عنهم او رک پشی دا دوینا ما کانو یفترون اغا چی دوی زان زان جوڑود چی دا بمونگ اخلاسی دوباره دا سمقوره عزیز و نادا اصحاب العرافی اواز بو کیا خاوندان دا آراف رجالن اغسلو تا يعرفونهم چه پیجنی گد وی لرا بسیماهم پتندو دد وی سرا قالو ورتب اوی دا آراف خاوندان ما اغنا عنكم جمعكم خلاص نکړی تاسو لرا غ جماعت ستاسو خاندان ستاسو قوم ستاسو وما كنتم تستكبرون وغا چه وی تاسو چه تکبرم کو اغا خپل غرور و تکبر اغا دنیا سازو سامان تاسو خلاص نکړی هؤلاء الذين يدا هغا کسان دی اقسمتم چه تاسو بقسمون خورل لا ينالهم الله برحمت چه او بن رسیگی دوی تد رحمت دخده پاک اوز دا آغا کسان دی اللہ بوتو فرمایو ادخلوا الجنة داخل شے جنت تلا خوفن علیکم نبیر پتا سو باندے ولا انتم تحزنون او نبتا سو غم جنیے ونادا اصحاب النار آواز بو کیا خاوندان دا اور اصحاب الجنت خاوندان دا جنت تا ان افیزو علینا چراتوی کے پمونگ باندے من الماء دو بونا او مما رزقكم الله یا آغا چی در کلی تاسو تخده پاک کم رزقی در کلی دا غمون لراکے قالو ندیبوتووی ان اللہ بشک اللہ پاک حرمهما علی الكافرین حرام کلی دی دوانو سیزون لرا پا کافرانو باندے دا جنت فراس کاک پا جہنمیانو حرام دے الذين دا جهنميان دا كافر حغا كسان دي اتخذوا دينهم چني ولو دوي خبل دين لهوان پتو قسرا ولعبا او پلو بسرا وغرتهم الحياة الدنيا او دوك قلو دوي لرجن دا دنيا فاليوما پس نن رزي ننساهم هيرو منغ دوي لرا كما نسول كسنگة دوي هيرا کري والقاء يومهم هذا ملاقات در وزد دوي چدادا وما كانوا بآياتنا يجحدون او نودي بآياتنا زمن باندي وما كانوا وغوتي ودوي بآياتنا بآياتنا زمن باندي يجحدون انكار كونكي ولقد جئناهم بتاي سرات لكل يومنغ ديتا بكتاب بكتاب سرا فصلناه واضح كل يومنغ ديلرا على علم فخفل علم سرا الله الماداقي وزاحد ديتا كليو هدن هدایت و رحمتن و رحمت لقومی یؤمنون دا پارد آقام شاقو ایمان رولی باغی بانده حل ینظرون دوی انتظار نکی الا تأویله مگر دا انجام داغی چه کلب ای عذاب کلب ای مرگ کلب ای قیامت یوم یاتی تأویله پکمروس چراشی اغا انجام دادی اغا خکارشی يقول الذين أوبوي هغا كسان نسوه چير كده دي لرا من قبل مخكي دي ابدا خبروكي قد جاءت رسول ربنا بالحق تأسر راغلي وغا پیغمبران زدر درب زمونغا پا حق سرا او من تيدع الله پیغام رالي گلي ورولي فهل لنا من شفاء پشتا دي زمونغا پارا سوك سفارش كونكي فيشفعو لنا چه سفارشو كي زمونغا پارا او نردو یا مونگا واپس کلیشو فنعمل پس عمل بوکو غیر اللذی بغیر ده غینا کننا نعملو چو مونگا پا دنیا کے چکم عملن کو ده شریعت خلاف عملو نمکول ده اللعنا فرمانیم کولا بیا بمونگا سنکو قد خسیرو انفساون پتائی سر خسارا کیا چولو دیخ پلزانونا ودل عنهم و رک پشید دوینا ما کانو یفترون اغا چی دیکم جوڑو الکول صدق اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله لا سمو لستالخواه دعمل كل توفيق براك يا الله ديت درس کی خدای زمان دا اخلاص نصیب ہو گردے خدای طول اعمال کی زمان دا اخلاص نصیب یا اللہ ریاکارینا نام نمودنا خدای شیطانی دو قوس و سو فریبون نا خدای من طول حفاظت و فرمان یا اللہ دا ظالم دا ظلم نمساتی دا مظلوم دا بدعائی نمساتی دا دنیا و دا آخرت پریشانیم ختمی دا دنیا و دا آخرت خوشحالی زمان دا طول نصیب مردگان دا اہل اسلام و بخی بیماران کورونو کیلی اسپتالونو کیلی خدا شفا کامل ولا ورش یا اللہ زمان دا وریدون قسم و شریح حاجات دی یا اللہ تو شریح حاجاتی پورا ہوگا یا اللہ مطول سرد احسان معنی لوگ خدا یا حساب کتاب را سر اومد یا اللہ یا اللہ یا اللہ من کمزوری زمونږ اعمال کمزوري دي خدای، زمونږ اعمال خدي خدای، مونږ له نیک عمل کولو توفیق راکړي. یا الله د زن کدن سخته مسانه کړي، د حشر سخته مسانه کړي، عمل نامره له پخې لاس راکړي، قصاص د عمل نامې نه یا الله زمونږ ټول حفاظت وفرما. یا الله د چا اولاد نی خدای نیک عمل صالح اولاد ولا ورکړي. یا الله څوک قیدونو کې دي خدای، قیدونو نه اخلاص کړي. یا الله څوک قرضدار وي د قرضونو نه اخلاص کړي. یا الله یا الله زمونږ ټول شری حاجات خدای ته د خپلو غیبي خزانو نه پوره وګرځي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.